哎呀，真厉害！一通子。Uno bisogno adesso. Visto si può. Vidi alla maggiore adesso, ma avuto che tiene le bocce in tutto il mondo. Ah, stavolta. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, így csukódik be, ennek a kilincsnek lefelé tilanak. Akkor becsukva így. Akkor becsukva. Ez utáni nagyon nem. Fölpedig kell. Öj! Húzd már ki már. Hát nem bírom, mert rajta van a idén. Most. Lefelé. Most. Lefelé. Úgy, igen. Az az. Vigyázz, de ne. Nagyon vigyázz. Nézem, hogy nem csukódod be. Az anyád, bassza meg. Nem, csukd meg az ajtaját, mert ablak. Még a tavasszai. Mert fulladozott. Alul emelni. Nem az a baj ennek. Hanem? Az, hogy nem, rendesen. Nincs ilyen föl, jó, felmenve. Igaz, hogy ezt az nem lehet levenni. Vagy lehet ezt levenni? És hogyan nem lehet? Hát a vízével. Tartom. Ne húzzad! Hát nem húzom. Nem lehet levenni. Vagy emelre a fejére kell húzni. Hát akkor vigyed arra. Nem lehet arra sem. Ó. Na most van a helyen. Most nincs sem. Sajj, hogy a francba. Sajj. Mose? Mária. Följ azt, amit itt a nézben. Húzd, mondom, ne húzd már ide, már nem tudom, hogy áll az egész. A szaropassó mondta Peti, hogy ne emelj. Tudod, hogy a szaropassa? Aló. Mondod. Nem igaz, nem tudod kiért húzni az egészet. Hát nem bírom, mert a izén van, nem a, nincs neki meg a kapocsa, érted? A... Már nem kell lehúzni, akkor leesik az egész. Masszik lehet. De nem fogod, fölöslegesen fogod meg egy helybe. Nincs értelme neki. Hát látom. Szóljál, akkor feladom én a izét. Itt a kulcsodat azt fogom. szója, ha kell izé. Itt van-e? Majd van nálad? Kell a hosszabbított része. Add ide. Itt a hosszabbítóját, nem az, azt adod oda, jó van, add ide. Hát van itt még neked izé, csak még ezek rövidek. Hosszabb kellett itt, na most hát már hosszabb lett az egész vagyok. Látod, ez még hosszabb oda? Még egy helyen van, ennyi az. Most már hosszabb nem veszünk, de jó lesz a rövid is. De van nálad? Kezelni van. Na most a kivincset húzni hagyod. Nem még. Most nem megy. De be van csukva, azt nézd. Mindenhova. Az a fontos. Kell még egy. Nincs még egy szűséget, hogy bele lehet fúrni? Hát rövidek. Nem az, ami van! Nincsen olyan, ami volt. Oda fogta? Oda van fogva innen, ha jó. Oda fogta. Vigyel a közös. Oda van fogva innen. De ez hova való? Ez nem, nem oda való? Hát az nem, ez én regyém. Ja, a tiéd, jó van. Oké. Van helyre tegyem a izét? Helyre tudod rakni. Nincs bent macska? Nincs. Városban. A probléma elsősorban a buszszolgáltatást érinti, ami metróvonalak hiányában ilyen fontos része a dublini személyszállításnak. Kevés a járművezető, emiatt pedig a szolgáltatók nem tudják tartani a menetrendet, ami késéseket és járatkimaradásokat okoz. Horváth Judit összeállítása következik. November elején a Dublin busz, a Go Ahead magánszolgáltató és a Nemzeti Közlekedési Hatóság kénytelen volt nyilvánosan bocsánatot kérni a fővárosban az elmúlt hónapokban tapasztalható anomáliák miatt, amelyek a buszközlekedéshez kapcsolódtak. Ezek elsősorban járatkimaradások, illetve nagyon jelentős idejű késések voltak. A probléma olyannyira súlyos, hogy a Parlament Közlekedési Bizottsága elé került az ügy, most ők foglalkoznak a kérdéssel, egyszerűen azért, mert a dublini utazók szövetsége panaszbeadvánnyal fordult hozzájuk. A vizsgálat során kiderült, hogy jelen pillanatban több mint 200 buszsofőrt kellene azonnal felvenni ahhoz, hogy a szolgáltatást a korábbi színvonalon tudják garantálni. Mivel kevés a sofőr, ezért a szolgáltatók nem tudják tartani a menetrendet, és a valós idejű kijelzőkön megjelenő időpontokban a buszok nem érkeznek, kimaradnak a járatok. Vannak olyan vonalak, ahol a helyzet kritikus, és akár egymás után több, például három járat is kimaradhat. A probléma az, hogy ezek az utastájékoztatási rendszerek, amelyek a pontos időt közlik a buszok érkezéséről, ezeket nem lehet összehangolni, mert ahány szolgáltató, annyi ilyen rendszer működik. A Nemzeti Közlekedési Hatóság most egy új egységes utastájékoztatási rendszer bevezetését tervezi. Erről már zajlanak az egyeztetések, és ha minden igaz, akkor jövő év elején alá is tudják írni az erről szóló szerződést, és körülbelül akkor ehhez képest másfél év múlva már egy új utastájékoztatási rendszer működhetne Dublinban. A problémának ez az egyik része, de addig valóban maradnak ezek a fantomjáratok, a kimaradó járatok, és hát emiatt a bérletes utasok folyamatosan elkésnek a munkahelyikről, az emberek a megbeszélt találkozóikról, és a szolgáltatók azt mondják, hogy a probléma hátterében az áll. Ati, itt a telefonod. Vagy fürdik már? Itt a telefonod, letetted az asztalra. Vigyázz, el ne csúsz. Nem fogok elcsúszni. Ez a te papucsod csúszik, én nem. Rendesen. Na most kihúzom a idejét. Húzzad ki. Ja, azt elfelejtettem azt is. Kihúzom én, ne gyere az én. Ki kell szedni, szedd ki az akkumulátort a töltőből is, jó? Húzd ki ott is ki a tetejét neki. Jó. Na.